jedynce. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 5 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polska buduje jedną z najsilniejszych armii w Europie. W tym roku na zbrojenia wydamy ponad 130 miliardów złotych. Rząd PO-PSL likwidował, rząd Zjednoczonej Prawicy przywraca na mapę Polski zlikwidowane jednostki wojskowe. Ruszył sezon pielgrzymkowy. W drodze na Jasną Górę jest ponad 200 pielgrzymek z całego kraju. Polska armia rośnie w siłę. W tym roku rząd wyda na zbrojenia 137 miliardów złotych. To 100 miliardów więcej niż wydał na ten cel w ostatnim roku rządu rząd PO-PSL. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jeszcze w tym roku do 18 Pułku Artylerii w Nowej Dębie trafią koreańskie wyrzutnie rakietowe na polskich podwoziach. Szef MON przekazał także, że w ramach tej dywizji powstaje pułk artylerii, który już stoi na straży polskiego nieba. A te jednostki są wyposażone w wyrzutnie I-Launcher, wyrzutnie brytyjskie z pociskami, z rakietami brytyjskimi CAM. Te wyrzutnie też są posadowione na Jelczach, a więc osiągnęliśmy już gotowość bojową, jeśli chodzi właśnie o rakiety CAM. Minister obrony zapewnił, że proces wzmacniania armii będzie kontynuowany, w tym odbudowa zlikwidowanych przez rząd PO-PSL jednostek wojskowych. W latach 2008-2015 zlikwidowano w sumie ponad 600 baz wojskowych i prawie 500 posterunków policji. Z kolei od początku rządów PiS utworzono 20 baz i ponad 160 posterunków, powiedział w nowym spocie w mediach społecznościowych prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Bezpieczeństwo to dla nas zbyt poważna sprawa, mówił wicepremier. Kiedy my budowaliśmy zapory i konsekwentnie broniliśmy naszej granicy, posłowie opozycji ośmieszali państwo, biegając z reklamówkami. To symbol ich polityki, powiedział wicepremier Kaczyński. 9 osób trafiło do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego i busa w miejscowości Kamionka w powiecie wieluńskim. Wśród rannych jest 5 dzieci. W momencie przybycia na miejsce służb wszystkie osoby znajdowały się poza pojazdami, mówi Jędrzej Pamblak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Na szczęście rany, jakie odnieśli, nie zagrażają ich życiu. W działaniach ratowniczych wzięły udział 5 zastępów straży pożarnej, których głównym zadaniem było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 4 zespoły ratownictwa medycznego. W miejscu wypadku droga krajowa nr 43 jest już przejezdna. Koniec z podatkiem PCC przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego. Zgodnie z nowymi przepisami osoby kupujące pierwsze mieszkanie nie będą już musiały płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to spore oszczędności, ponieważ podatek wynosił 2% wartości nieruchomości, przypomina specjalista od rozliczeń finansowych Piotr Juszczyk. Jeżeli mieszkanie będzie kosztowało 700 tysięcy złotych, to przy obecnej stawce PCC wynoszącej 2% trzeba by zapłacić podatek w wysokości 14 tysięcy złotych. Od 31 sierpnia ta konieczność zniknie. Jeśli już znaleźliśmy to nasze wymarzone pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, to warto zaczekać z podpisaniem ostatecznego aktu notarialnego do 31 sierpnia. Zniesienie podatku dotyczy sprzedaży mieszkania lub domu pod warunkiem, że nabywca nie posiadał wcześniej prawa do innej nieruchomości. W czwartym i przedostatnim dniu pielgrzymki do Portugalii Franciszek odwiedził sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, wzniesione w miejscu słynnych objawień sprzed 106 lat. Matka Boża podczas objawień uznanych przez Kościół przekazała Trójku dzieciom 3 tajemnice fatimskie. Poprzednio Franciszek był w Fatimie 6 lat temu z okazji setnej rocznicy objawień. Po powrocie do Lizbony spotka się z jezuitami, a wieczorem papież będzie przewodniczył czuwaniu młodych w rozległym parku u ujścia rzeki Tag. Ruszył sezon pielgrzymkowy. W drodze na Jasną Górę jest ponad 200 pielgrzymek z całego kraju. 43. pielgrzymka akademicka wyruszyła dziś rano z Warszawy. Ilu pielgrzymów? Tyle intencji. Najważniejsze są dobre buty, żeby mieć płaszcz przeciwdeszczowy, żeby mieć ubrania na każdą pogodę. Jesteśmy tutaj i wierzymy, że jeżeli Jezus jest i Jezus nam pomoże i w deszczu, i w słońcu, dzięki Jezusowi pokonamy wszystko. I słońce, i deszcz. My się poznaliśmy z żoną na pielgrzymce, także teraz tak już jakby tradycyjnie można powiedzieć też. Intencją jest przede wszystkim zdrowie rodziny. Ja idę się modlić, dziękować za dobrze zdaną maturę i za dostanie się na wymarzone studia. No i jeszcze mamy tam swoje jakieś intencje, myślę, o których wolimy nie mówić, ale idziemy, żeby się spełniły. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 14 sierpnia, tuż przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś słońce może pojawić się jedynie na północnym zachodzie kraju. Poza tym deszcz i burze. Na termometrach 16 stopni na Śląsku, w centrum do 19, nad morzem do 20. Najcieplej na wschodzie do 27, a nawet 30 stopni. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, to mówię ci. Weekendowe rabatowanie w Media Expert. A do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zaczynamy dwugodzinną podróż dookoła rozumienia świata. Dzisiaj w składzie Zuzanna Cytrycka, Olga Szućko i przy mikrofonie Rafał Tomański. Dużo się dzieje, co nie nowość, po to jesteśmy, żeby o tym opowiadać, ale dużo się dzieje jeszcze w kontekście ewentualnego formatu wypracowania porozumienia, które mogłoby prowadzić do zakończenia konfliktu na Ukrainie. Tym razem dyskutuje się o tym w Arabii Saudyjskiej. Dlaczego tam? Dlaczego w takim składzie, a nie innym? O tym postara się nam opowiedzieć nasz pierwszy gość, Łukasz Przybyszewski, Fundacja Abchasid. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan jest z nami na linii, dlatego że Arabia Saudyjska jest gościem tego niezwykłego szczytu, drugiego takiego już w tym formacie. Pierwszy był w Kopenhadze, teraz w Arabii Saudyjskiej. A pan, specjalista od tego regionu, opowie nam na pewno, dlaczego Saudowie są gospodarzami. Znaczy, Saudowie są gospodarzami dlatego, że od dłuższego już czasu, tak naprawdę odkąd władzę de facto przejął Ibn Salman, tak, syn saudyjskiego króla, prowadzi coraz bardziej agresywną politykę zagraniczną i w ramach tego oczywiście poza samą rekonciliacją, tak, przynajmniej częściowo do jakiegoś stopnia z Iranem, który tutaj brokerem były Chiny. Ambicją Arabii Saudyjskiej jest to, żeby wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej, również w sferze dyplomatycznej. Przykładem tutaj jest to, że no może to raczej mniej się odbiło u nas w mediach, ale w maju mieliśmy na przykład spotkanie też w Dżeddzie właśnie Ligi Arabskiej, tak? podczas której poczyniono ustalenia o doprowadzeniu do pokoju raczej w regionie, tak? I tam też właśnie mieliśmy zresztą delegację syryjską, ponieważ ta Syria była wykluczona bardzo długo z Ligi Arabskiej. Także widzimy, że Arabia Saudyjska stara się poza też samą pomocą humanitarną dla Ukrainy, jest tutaj dużym donorem, dawcą, tak? Chce także właśnie uczestniczyć w tym procesie pokojowym, dlatego że on jest, oczywiście nie możemy się spodziewać, że tutaj to doprowadzi do jakiegoś rozwiązania sytuacji, ponieważ drugiego głównego zainteresowanego jakimś rozwiązaniem tego konfliktu, choć na razie nie jest to raczej niepokojowym, Rosji nie ma tam, tak? Do niedawna też większość sądziła z analityków, że Chiny nikogo nie wyślą, nie pojawią się na tym spotkaniu teraz w Jeddzie, ale jednak wczoraj okazało się, że wyślą właśnie swojego delegata, pana Li Huiya, który jest specjalnym wysłannikiem do spraw eurazjatyckich. No, jest to człowiek oczywiście o wysokim profilu, jeśli chodzi o kompetencje merytoryczne, natomiast w sensie politycznym to nie jest osoba decyzyjna, to jest wysłannik, tak? To nie jest ktoś, kto będzie mógł zadeklarować jakieś bardziej konkretne stanowisko tutaj Chin, poza tym, który już znamy, tak? Czyli że Chiny z jednej strony wolałyby, żeby ten konflikt się zakończył jakoś pokojowo, ale z drugiej strony zdecydowanie stoją po stronie bardziej rosyjskiej, dlatego że do Kopenhagi nawet nie mieli zamiaru się zjawić. A dlaczego Saudowie nie zaprosili, albo może w ogóle zaprosili, tylko na przykład nie dostali zgody pozostałych uczestników tego spotkania, szczytu? Dlaczego nie ma Rosjan w Dżedzie? To znaczy, wie pan, to co łączy Rosjan i Saudyjczyków tak naprawdę to jest, nie ma tylko i wyłącznie OPEC+. I jako taka względna, stabilna sytuacja w Zatoce i powiedzmy w Lewancie, tak? Na odcinku od Syrii, od Libanu przez Syrię po Irak. To jest jedyne, co ich łączy i wspólnie interesuje. I na tym polu oni się zupełnie dogadują. Także z punktu widzenia Rosji i tak bezcelowym byłoby pojawienie się na konferencji, która nie byłaby po ich myśli. Dlatego, że bardzo dużo krajów, które są zaproszone na tę konferencję, to są kraje globalnego południa. One są wystarczająco i tak bardziej po stronie Rosji niż byśmy tego chcieli, tak? Dlatego, że one należą do grona państw, które w jakiś sposób korzystają na tej tragedii, jaką jest wojna z Rosją, Ukrainą. Także oni nie muszą tam się pojawiać. Co więcej, nawet nie chcą odbierać tutaj w jakiś sposób laurów, gospodarza tej właśnie konferencji. Im jest na rękę, żeby pozycja Saudyjczyków w regionie niekoniecznie malała, dlatego że w ten sposób jest im łatwiej się dogadywać właśnie w sprawach wydobycia, jak i też ogólnej stabilizacji regionu. Rosja po prostu nie musi być na tym spotkaniu. Zełenski już był też, zresztą właśnie w maju, na spotkaniu w Ligi Arabskiej i zabiegał o to. Także to nie jest inicjatywa, o którą zabiegali Rosjanie. To nie jest coś, czego oni potrzebują. Uważają, że to nic nie przyniesie i oni nie widzą na razie powodu do tego, żeby rozmawiać o pokoju. Także to nie jest miejsce ani spotkanie dla nich, które byłoby odpowiednie. A czy Saudowie zapowiadali, że to spotkanie ma się skończyć czymś konkretnym? Chcieliby, żeby czymś konkretnym można było to zakończyć, natomiast nawet bardzo często jest tak, że nawet jeśli padły jakieś konkrety, to tylko i wyłącznie w kuluarach, a to, co my dostajemy do publicznej wiadomości, to są lakoniczne, dyplomatyczne stwierdzenia, z których często nic nie wynika. Także jeżeli coś będzie, to być może właśnie gdzieś za kulisowo jakieś koordynowanie stanowisk, jakieś dodatkowe rozmowy. Być może tutaj wybrzmi bardziej stanowisko państw, które nie miały okazji uczestniczyć w Kopenhadze, tak? Ale prawdopodobnie to będzie wszystko. Zełenski dąży do tego, żeby doszło do jakiegoś szczytu prawdziwego, szczytu pokojowego. Najlepiej chciałby, żeby do końca tego roku, tak? Prawdopodobnie Rosja raczej nie usiądzie do tego typu rozmów, a no bez drugiego, powiedzmy, zainteresowanego w jakiś sposób tutaj no, uczestnika tego konfliktu, no to ciężko mówić sobie o jakichś rozmowach pokojowych, tak? My także z panem kilka miesięcy temu komentowaliśmy dyplomatyczny reset między Chinami a Iranem a Arabią Saudyjską przy udziale Chin, przy takiej mediacji chińskiej. Czy Saudowie są w tym momencie w pozycji do wyrażenia wdzięczności, do spłacenia pewnego rodzaju długu za pomoc Chińczykom w tej poprzedniej sprawie i teraz na przykład delegacja chińska będzie mogła reprezentować jakieś większe stanowisko? Nie sądzę, żeby delegacja chińska mogła reprezentować inne, bo to raczej chodzi o to, inne stanowisko niż dotychczas przedstawiała, tak? Nie ma czegoś takiego, że tutaj Arabia Saudyjska ma jakiś dług wobec Chin, dlatego że Chiny bardzo inwestują w Arabię Saudyjską. Iran jest de facto krajem dla Chin nie tylko zamkniętym, ale też im bardziej problematycznym, tak, że Arabia Saudyjska jest dla nich partnerem, który dostarcza im korzyści. Tutaj spłacanie długu innego niż zobowiązanie się do tego, żeby nie doprowadzić do załamania się tego, powiedzmy, no, ponownego nawiązania jakichś bardziej sensownych stosunków dyplomatycznych z Iranem, nie ma. Także tak to wygląda. No, przykładowo właśnie w Jazan jest specjalna strefa ekonomiczna, gdzie Chińczycy bardzo mocno inwestują i tam to jest tak jakby najlepszy przykład na to, jak bardzo współpraca chińsko-saudyjska może się rozwijać. Nie sądzę, aby ten wysłannik rzeczywiście coś nowego powiedział. Raczej jest to spotkanie, które będzie służyło temu, żeby zebrać opinię od większego kolektywu i wiedzieć, kto jakie ma konkretnie stanowisko. Mimo że jest znane, to niektóre szczegóły mogą paść podczas rozmów, o których my nie będziemy świadkami, o których się nie dowiemy. Takie rzeczy często wypływają później lub wcale. Także no, tak to wygląda. To jeszcze na zakończenie dwa pytania. Jedno, ale może o dwóch kierunkach. Jakie stosunki łączą obecnie Saudów z Ukrainą i z Polską? Bo wiemy, że imienne zaproszenie dostał na to spotkanie Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. No i mamy też Andrzeja Jermaka od prezydenta Zełenskiego. Tak. Znaczy Arabia Saudyjska widzi przede wszystkim Ukrainę jako państwo, które jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla no, ludności globalnego południa, tak? Rosja tutaj używa szantażu w postaci blokady morskiej i tak dalej, także no, oni mają też swoje narzędzia presji. Więc dla Saudyjczyków bardzo ważnym jest to, żeby regiony, w których oni mają wpływy, były stabilniejsze, spokojniejsze, prawda? I niekoniecznie chcieliby, żeby tutaj Rosja była tym dostawcą właśnie zboża, które potem jest przetwarzane na mąkę i tak dalej przez Turcji. Woleliby, żeby mimo wszystko też Ukraina bardzo, bardzo w tym uczestniczyła. Polska dla Arabii Saudyjskiej jawi się jako po prostu kolejny rynek bardzo silnie wschodzący gospodarki rozwiniętej, w którą warto inwestować, tak? Także widzimy, że Saudyjczycy zmieniają łańcuchy tak naprawdę wartości przemysłu węglowodorowego, które są bardziej optymalne na no, przyszłe wyzwania i ich obecne potrzeby, też oczywiście budżetowe, jak i nasze wymogi, jeśli chodzi o ochronę środowiska. I można się spodziewać, przepraszam, że wszedłem panu słowo, ale można się spodziewać, że z takiego spotkania o wojnie w Ukrainie można wyjechać z polskiej perspektywy na przykład z jakimiś obietnicami rewizyty u nas albo kontraktów dalszych na zupełnie innym polu? To znaczy, myślę, że na pewno jakieś kolejne kontrakty być może będą. Dlatego, że widzimy, że jeśli chodzi o populację inżynierów, głównie ich, tak, i różnego rodzaju innych specjalistów, którzy są ekspatriatami, pracują w Zatoce, wzrasta. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, mamy pracę zdalną. Realizacja niektórych usług no, już często nie wymaga obecności na miejscu, także możemy tutaj prowadzić eksport różnego rodzaju usług, a także FMCG, czyli między innymi tej branży spożywczej. Jest tutaj zainteresowanie też ze strony saudyjskiej. I myślę, że ta oś właśnie ku południu, tak, Turcja i Arabia Saudyjska jest dla nas bardzo potencjalnie przyszłościowym kierunkiem. Oba te państwa właśnie próbują tutaj jakoś być brokerami tutaj pokojowymi w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim, a my możemy na tym oczywiście trochę zyskać. To nie będzie tak, że będziemy tak samo ważnym partnerem dla Saudyjczyków jak czy Turcji, jak Chiny czy Rosja, ale na tyle, na ile możemy, no będziemy mogli zyskać. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Łukasz Przybyszewski, specjalista od krajów arabskich z Fundacji Abchazid, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję również. Kolejną podróż, kolejny kierunek, będzie nim Turcja, ale i nie tylko, bo także kraje Sahelu, tajemniczo brzmiącego regionu, który być może oczywiście znany niektórym z państwa, określa to, co na południe od Sahary, praktycznie w całym pasie od lewego do prawego wybrzeża, od wschodu do zachodu Afryki. Czyli tam między innymi, gdzie znajduje się mniej więcej na środku Niger z zamachem stanu, o którym również mówiliśmy, ale Turcja na początek jako to państwo, które być może jest zaangażowane, jest zaangażowane, tylko pytanie właśnie, w jaki sposób ta rola Turcji w krajach Sahelu rośnie i jak się to przekłada także na sytuację ostatnią z zamachem stanu w Nigrze. Jest z nami pani Karolina Wanda Olszowska, Instytut Badań nad Turcją. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jakie jest to zaangażowanie Turcji w krajach Sahelu? No Turcja w ogóle angażuje się od już dłuższego czasu w Afryce. Tak najbardziej, jakby rozpoczęła to 2010 roku, to się pogłębiło, popłuczu i jakby cały czas wzrasta. Ten to świadczy o tąż liczbę ambasad. Ja tutaj tylko tak, żeby Państwu uzmysłowić, powiem, że w 2019 roku Turcja w Afryce miała 12 ambasad, w 2021 roku 43. Więc jakby to jej zaangażowanie wzrasta. To zaangażowanie w państwach Sahelu również, tym bardziej, że tutaj no Niger do tej pory stanowił taki trochę filar zaangażowania w tym regionie, dlatego że on był stosunkowo stabilny, dlatego ten zamach stanu te tureckie plany, jeżeli chodzi o tą część świata, ale jest to zaangażowanie ekonomiczne, jest to zwiększenie wolumenu handlowego, jest to przede wszystkim zaangażowanie w pomoc humanitarną, dlatego że Turcja w tych krajach między innymi pomaga, czy to budując szpitale, budując szkoły, budując lotniska, edukując jakby ludzi, dostarczając środki, choćby podczas COVID-u tam dyplomację COVID-ową prowadziła, więc jakby zwiększa swoje zaangażowanie, zwiększa też jakby odbieranie pozytywne Turcji, no i podpisuje również kontrakty militarne, więc tak pokrótce to zaangażowanie właśnie opiera się na zwiększenie swojego soft power, ale też zwiększenie jakby tutaj zależności ekonomicznych. A czy ten pucz w Nigrze coś zmienił? W tym momencie jeszcze trudno powiedzieć. No, na razie jakby Turcja wyraziła tutaj obawę o to, że właśnie no, wybrany demokratycznie prezydent został odsunięty i jakby tutaj demokracja została zawieszona, ale też wyraziła jakby chęć na dalszą współpracę i tutaj no, dalsze poparcie Nigru, nowych władz i jakby kontynuowanie współpracy, więc to na ten moment wiemy. W sensie wiemy, że była reakcja. Ta reakcja była jakby tutaj w obronie wybranych wcześniej urzędników, tym bardziej, że Turcja miała z nimi dobre relacje. Był choćby w Turcji w 2022 roku na forum dyplomatycznym w Antalii, spotkał się wtedy z prezydentem Erdoğanem, ale też było widać tą właśnie taką chęć współpracy, czyli nie odcinamy się, nie potępiamy, tylko jakby dalej jesteśmy te kontrakty, no to choćby w tym roku Turcja miała samoloty dostarczyć do Nigru, więc jakby one są dość duże i Turcja na pewno chciałaby ich stracić, więc na razie nie wiemy, czy i jak ten zamach wpłynął na relacje Turcji z Nigrem, ale no po tym oświadczeniu no wiemy, że jest ono takie ostrożne, w sensie potępiające, ale też jakby wskazujące na to, że Turcja w dalszym ciągu jest chętna do prowadzenia dalej relacji, jakby tutaj nawiązywania, czy to sojuszy, czy to po prostu umów. A zaangażowanie wojskowe, tak jak amerykańskie bądź francuskie, było ze strony Turcji tam, czy nie? No, Turcja podpisała w 2020 roku z Nigrem umowę o współpracy wojskowej i jakby dążyła do otwarcia tam swojej bazy. Mamy swoje bazy między innymi w Somalii, więc jakby chciała tutaj też otworzyć swoją bazę, ale jakby to były głównie umowy, sprzedawanie broni, że Afryka była w ogóle w tym trochę zainteresowana dronami, dlatego że Turcja jakby nie obkładała tą sprzedaż broni do państw afrykańskich jakby dodatkowymi umowami, w sensie nie trzeba było spełnić żadnych warunków, żeby móc tą broń od Turcji kupić. Więc była ona takim kontrahentem dość chętnym do pozyskania przez państwa afrykańskie, ale to było takie w tym momencie zaangażowanie Turcji. Ona szkoliła między innymi wojskowych w różnych państwach Sahelu, ale również w Nigrze, w Burkina Faso, więc jakby wykorzystywała te swoje możliwości wojskowe do jakby wkraczania później i jakby wywierania wpływu, ale to bardziej było właśnie w taki sposób taki no, soft power, który się potem przekształcał właśnie w zgody tych państw na właśnie otwarcie baz i jakby wchodzeniem wojskowym. Ale no to miało dobre oddziaływanie, tym bardziej, że Turcja była krajem wskazywane przez niektóre z tych państw, na przykład przez Burkina Faso po ostatnim zamachu, że chciałaby, żeby to tureccy wojskowi szkolili siły bezpieczeństwa w Burkina Faso, więc ona jest obecna i jest postrzegana, przynajmniej była do tej pory postrzegana, właśnie bardzo pozytywnie przez to, że była tam ze wsparciem, że była tam właśnie jako taki nienarzucający się kraj, który nie traktował kraje afrykańskie jako kolonie, czy jakby w tym postkolonialnym myśleniu. Holenderski Instytut Klingenthal, nie wiem, czy oczywiście dobrze to wymawiam, ale to mimo wszystko na dalszym miejscu, opublikował ostatnio taki raport w lipiec 23, w którym opisuje zaangażowanie tureckie w krajach Sahelu. I tam jest jedne wśród wniosków opisana sytuacja, że za każdym razem w ostatnich latach Erdoğana, kiedy dochodzi w Turcji do jakiegoś poważniejszego kryzysu społecznego bądź klęski żywiołowej, jak ostatnie trzęsienia ziemi na początku tego roku, to zwiększa się zaangażowanie wojskowe za granicami kraju, żeby trochę odciągnąć uwagę. Czy w takim razie po zamachu w Nigrze też Turcja jest zainteresowana, gdzieś tam może ktoś już o tym pisze, że o, to okazja. Przekierujemy uwagę obywateli. Wydaje się, że w tym momencie nie, dlatego że po pierwsze, jakby nigdzie nie widziałam takich sygnałów w tym momencie, ale też jakby zaangażowanie tureckie właśnie, żeby odciągnąć uwagę obywateli, najczęściej jest w bliskim otoczeniu Turcji. W sensie tutaj bardziej tych obywateli angażuje zaangażowanie tureckie w Syrii, jakby ewentualny konflikt z Grecją, takim nazwiecznym wrogiem, który zawsze jest takim dobrym języczkiem uwagi, ewentualne zaangażowanie w Libii, bo już jest długotrwałe, a nie zaangażowanie w dalszej części świata. Więc wydaje mi się, że tutaj raczej będzie Turcja próbowała wykorzystać swoje ewentualne suspory i pokazanie, że jakby ona nie jest Francją i nie jest krajem zachodnim, więc ona to wykorzystuje jakby w narracji z Afryką, z państwami Afryki, że właśnie nie jest postkolonialna, więc ona tutaj nie przychodzi podbijać, tylko przychodzi współpracować. Wykorzystuje też tą jedność religijną, co bardzo często widać, więc wydaje mi się, że to zaangażowanie właśnie nie będzie tyle w żaden sposób zbrojne, po prostu będzie zaangażowaniem takim dyplomatycznym, opartym na jakiejś właśnie pomocy humanitarnej, na współpracy i na wykorzystywaniem tego, co się bardzo dobrze sprzedaje, czyli że nie jest tym Zachodem, który przyszedł kolonizować, który po prostu z niej zabiera dobra, bo to jest taka narracja, która się często pojawia. Więc na to byśmy głównie mogli liczyć w kontekście zamachu. Nigdy, no bo też w kontekście choćby Burkina Faso, tam też nie było żadnego większego zaangażowania tureckiego, tym bardziej, że teraz tureckie społeczeństwo to zaangażowanie tureckie militarne poza granicami wcale nie odbiera dobrze, w sensie o ile wykorzystywanie kwestii, nie wiem, terroryzmu w Turcji, kwestii właśnie Grecji, która zawsze się dobrze sprzedaje, szczególnie jeżeli chodzi o nacjonalistów, kwestii Syrii, dlatego że to jest też kwestia uchodźców, jakby jest odciągająca, zaangażowanie Turcji w innych częściach świata wpływa w tym momencie na społeczeństwo negatywnie, bo od razu głosy się pojawiają, że Turcja boryka się z dużymi problemami gospodarczymi, a jeszcze wydaje pieniądze na zaangażowanie się w różnych częściach świata, które tak naprawdę Turkom nie są potrzebne. Ja myślę, że tutaj jest ta obawa, która byłaby w wykorzystywaniu tego konfliktu, że on by się obrócił jakby, jeżeli chodzi o opinię publiczną, przeciwko prezydentowi Erdoganowi i rządowi, dlatego że byłyby jeszcze większe byłoby niezadowolenie, że z takimi problemami gospodarczymi Turcja inwestuje pieniądze w tak daleki region świata z perspektywy Turków. Wojna na Ukrainie pokazała ogromne zaangażowanie i takie nawet rosnące znaczenie Turcji dyplomatyczne, bo tutaj mediacja, umowa zbożowa przez rok funkcjonująca, przecież to było wszystko wypracowane pod egidą Turcji. I wspominany raport holenderskiego ośrodka Klingenthal sugeruje również, że Turcji zależy na stworzeniu takiej grupy ambasadorów marki, powiedzmy, tureckiej, tylko że w państwach afrykańskich, którzy by walczyli o interesy Ankary na forum międzynarodowym, ale oczywiście z tą afrykańską perspektywą i że także niektóre kraje udaje się nakierowywać na żądane przez Ankarę kierunki współpracy, czyli na przykład wydalanie ekstradycji zwolenników Fethullaha Gülen'a do Turcji, czyli no powiedzmy puczystów z 2016 roku. Czy tak może być też w regionie Sahelu? Myślę, że tak, bo wykorzystuje faktycznie ten region świata, dlatego że to dzięki właśnie państwom Afryki Turcja została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ-u na lat 2011. Więc ona jakby wykorzystuje to zaangażowanie i też to, że ma tam po prostu dobrą markę, w sensie odbierana pozytywnie. Więc ja myślę, że tutaj też tak będzie, w sensie Turcja będzie wykorzystywała choćby to, że otwiera szkoły i tak już pierwsze najpierw to były szkoły glenistów, które po puczu zostały przekształcone na szkoły pod egidą fundacji kierowaną z Ankary, Marif, która jakby w dalszym ciągu kształtuje kadry, które są w tym kraju, wysyła ich na stypendia, jakby uczy tureckiego, więc właśnie twarza tych osób, które są dobrze wykształcone, więc potem mają szansę zająć wysokie stanowiska w krajach afrykańskich i być pozytywnie nastawione do Turcji, wspierać tureckie interesy. Wydaje mi się, że tego też można się w tym kontekście, ja myślę, że to już jest poniekąd w krajach Sahelu, ale będzie to rozszerzane. Tym bardziej, że ta obecność turecka w tych państwach, ale w ogóle w Afryce, ona z jednej strony wypiera ten Zachód, w sensie jakby tutaj uderza w to, że nie wiem, nie jest Francją, więc nie jest kolonialna, więc wypiera gdzieś wpływ francuskie. To też widać w tych starciach pomiędzy Francją a Turcją przez lata. Ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że jakby mimo wszystko równoważy na przykład to, że do krajów w Sahelu, czy teraz to mówi się o tym, że w Nigrze jakby wzrastają wpływy rosyjskie, więc jakby zawsze te wpływy tureckie będą równoważyły wpływy rosyjskie, tym bardziej, że oni będą ze sobą konkurować, no bo to też poniekąd o to w tym wszystkim chodzi, a jednak no lepiej mieć tam Turcję niż Rosję z perspektywy choćby NATO, mimo wszystko. Więc myślę, że też o tym warto pamiętać w perspektywie tej rywalizacji. Na wątek sudański nie umawialiśmy się przed rozmową, ale tak patrząc na mapę, jak Sahel rozciąga się, tak jak wspominałem, od zachodniego do wschodniego wybrzeża Afryki, no również zahacza o Sudan, a w Sudanie też kilka miesięcy temu, kilkanaście tygodni temu doszło do początku wojny domowej i ona no niestety trwa. My patrzymy na ten konflikt, który jest bezpośrednio bliżej nas, na Ukrainie, ale w Sudanie. Ostatnie informacje Amnesty International informują, pokazują, że tam ci właśnie puczyści, te dwie strony, dopuszczają się okrutnych czynów i dochodzi do zbrodni wojennych. Czy jeżeli Francja wychodzi z Mali, jesteśmy cały czas w rejonie Sahelu, jeżeli w Sudanie toczy się taki krwawy konflikt, w Nigrze dochodzi do przewrotu, czy Turcja jakoś z tego skorzysta? Może jako mediacja w Sudanie plus wejście też militarne, no, bez Francji, do regionu bez Francji? Myślę, że skorzysta, w sensie skorzysta na ile będzie w stanie, biorąc pod uwagę, że są tam też inni chętni do tego, żeby odgrywać ważną rolę w Afryce, tutaj nie Rosja, Chiny, no poza Francją, i na ile Turcja będzie w stanie ekonomicznie sobie z tym poradzić, wejść do tych krajów, no bo też boryka się sama z ogromnymi problemami, ale myślę, że będzie starała się to wykorzystać. Ona choćby w Mali cały czas przecież jest, ona też pomaga, wysyła tam pomoc, buduje szpitale, jakby ta jej obecność w całym regionie jest, w Sudanie też jest zaangażowana, wysyłała choćby pomoc humanitarną. Ja myślę, że będzie próbowała to wykorzystać na ile będzie mogła. Jakby nie wiem, czy będzie w stanie jakby wysłać również czy będzie w stanie mediować, no bo też jakby na mediację te obydwie strony muszą być otwarte, żeby dopuścić Turcję do mediacji. Na pewno będzie się starała pokazać, że jest ważnym graczem, który potrafi wejść tam, gdzie nie mogą wejść i na przykład sojusznicy z NATO, bo to jest jakby narracja turecka, która się często ostatnio pojawia, że chce być w tych regionach spornych, żeby właśnie pokazać, że ona jest w stanie być tam, gdzie z różnych powodów nie mogą trafić inni. Tak też było w Afganistanie choćby. Chciała pokazać, że ona jest tym krajem, który jest w stanie negocjować mimo wszystko z talibami, więc być takim pomostem pomiędzy sojusznikami z NATO a danym państwem. Więc jestem przekonana, że będzie starała się wykorzystać, ale w tym momencie ciężko powiedzieć, na ile będzie w stanie, w sensie na ile jej pozycja jest tam jednak tak silna, żeby móc wejść faktycznie z jakąś pomocą i na ile ona ekonomicznie jest w stanie to udźwignąć, no bo mówimy o państwie, które naprawdę boryka się z ogromnymi w tym momencie problemami gospodarczymi. Nie wiadomo, jak sobie z nimi poradzi. Bardzo dziękuję za komentarz. Pani Karolina Wanda Olszowska, Instytut Badań nad Turcją, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Matt. Świat do trzeciej. A teraz przenosimy się w kolejną podróż i jedziemy na Węgry jako oś naszego kolejnego spotkania ze światem. Jest z nami Piotr Piętka, nasz korespondent w Budapeszcie. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witam. Dwa tematy, które poruszają wyobraźnię, jeżeli chodzi o Węgry. Jeden ekonomiczny, o tym za chwilę, ale drugi mniej chyba opisany na świecie, tak mi się wydaje, że mógłby się troszkę prześliznąć bez specjalnej uwagi. Ambasada amerykańska w Budapeszcie wprowadziła ograniczenia dla posiadaczy węgierskich paszportów i jest to wynikiem, powiedzmy, utraty zaufania Amerykanów w pewien sposób do Węgrów, chyba jeżeli chodzi o współpracę z Rosją w tle. Czy możesz nam więcej powiedzieć na ten temat? Znaczy, na temat współpracy z Rosją może nie powiem więcej, na temat tego, pół żartem, pół serio. Rzeczywiście ta sprawa ma kilka wymiarów i kilka den, jakby to powiedzieć. Twoje przejęzyczenie się też ma pewną historię, ponieważ powiedziałeś, że to ambasada wprowadziła. Nie, to oczywiście władze USA wprowadziły, ale ambasada, i o tym za chwilę powiem, poinformowała właśnie o tej decyzji. Dlaczego ambasada? No, ostatni ambasador, ten, który jest w tej chwili, David Pressman, on drze koty dość mocno z samym premierem Viktorem Orbanem, z całą władzą wierchuszką. I to jest jakby kolejne dno. Natomiast na razie o oficjalnych powodach. Oficjalne powody są takie, i to jest rzeczywiście konsekwentne działanie Stanów Zjednoczonych. Od dawna już Amerykanie mówią, że nie podoba im się to, że Węgrzy dość lekką ręką rozdawali paszporty węgierskie. Znaczy szczególnie chodzi o Węgrów siedmiogrodzkich. Tam bardzo prostą, bez wielkiego udowadniania, przyznawano obywatelstwo każdemu, kto udowodnił, że jest, kto powiedział, że jest Węgrem, miał pochodzenie węgierskie. Wiele osób bardzo często nawet nie było na Węgrzech, oni dostawali paszporty, a dzięki temu, po pierwsze, to jest sprawa polityczna, dzięki temu po pierwsze mogli głosować większość siedmiogrodzkich Węgrów, ponad 90%, a to jest spora grupa, kilkuset tysięcy osób głosuje na Fidesz, no ale po drugie mogli między innymi korzystać z tego uproszczonego systemu bezwizowego lotu do Stanów Zjednoczonych. I bodajże na początku tego roku, chociaż prawdopodobnie, ale z powodu COVID-a dowiedzieliśmy się o tym na początku tego roku, prawdopodobnie ta została podjęta wcześniej, Amerykanie zdecydowali, że z ESTYS, czyli z tego elektronicznego systemu autoryzacji podróży, z tego uproszczonego sposobu wjazdu do Stanów Zjednoczonych mogą korzystać jedynie Węgrzy, którzy urodzili się i mieszkają na terenie Węgier. Czyli wszyscy ci, którzy na przykład na Słowacji czy w Siedmiogrodzie mieszkali, nie mogli już z tego korzystać, musieli ubiegać się o wizę, tak jakby byli obywatelami Rumunii na przykład. I to jest pierwsza sprawa. Teraz mamy konsekwencje tego, czyli jakby z racji, że Węgrzy nic w tej sprawie nie zmienili, czyli nie zabrali tych paszportów, no to ESTA zostaje, znaczy wyjazd na ESTA zostaje zmniejszony, czyli tylko raz można, znaczy jeden wniosek to jest jeden wyjazd do Stanów Zjednoczonych i ten wniosek jest ważny tylko przez rok, a nie przez 2 lata. Niby nic, ale jest to bardzo ważny sygnał, ale znaczący też jest chyba moment, w którym Amerykanie wydali komunikat. To było dzień po tym, jak Fidesz i KDNP, czyli koalicja rządowa na Węgrzech, zbojkotowała głosowanie w sprawie przyjęcia. Po raz kolejny nie wyrażono zgody w sprawie przyjęcia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak wiemy, to jest wielka saga już od ponad roku, Węgry i Turcja, ale Turcja ma jakieś konkretne powody. Co do powodów Węgier, ja cały czas się zastanawiam, bo to jest, też jest sprawa wielowymiarowa. No i trzecia sprawa to, o czym powiedziałeś, czyli jakaś współpraca z Rosją. No, David Pressman, bo o nim właśnie mówimy, ambasador Stanów Zjednoczonych, nieraz na portalach społecznościowych wielokrotnie wypominał władzom węgierskim tę prorosyjskość. Nie mówię pro-putinizm, bo to nie do końca tak jest, ale przecież premier Orban jest chyba jedynym zachodnim politykiem, który był w Moskwie. Co prawda to był pogrzeb od wybuchu wojny na Ukrainie, co prawda to był pogrzeb Michała Gorbaczowa, ale był. Minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó to lata tam naprawdę regularnie. Ja nie chcę przestrzelić, ale 4 czy 5 razy od wybuchu wojny co najmniej już był w Rosji. Tam przede wszystkim sprawy gazowe są załatwiane. Także ta współpraca węgiersko-rosyjska także jest. No i trzecim jeszcze jakby takim trochę wymiarem to jest też to, że Ameryka, Stany Zjednoczone bardzo mocno, szczególnie w tej administracji, czyli amerykańskiej administracji demokratycznego prezydenta, mają za złe też to, że Węgry pod władzą Viktora Orbana zmieniają prawo, które jakby chroni prawa osób LGBT. Nie ma co ukrywać, bo on mówi o tym zupełnie wprost. David Pressman jest gejem, ma męża i mieszkają w Budapeszcie ze swoim dzieckiem, więc tu jest po kontrze. Chyba ten sam ambasador został wysłany tutaj właśnie na Węgry po kontrze, żeby pokazać Węgrom stanowisko Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Więc tych spraw jest wiele, ta sprawa ma wiele wymiarów. A to jest rzeczywiście jakaś walka Stanów Zjednoczonych, dzisiejszej administracji Stanów Zjednoczonych z dzisiejszą władzą na Węgrzech. Tylko trochę obuchem dostają, mówię, na razie jeszcze nie tak bardzo, ale jednak zwykli obywatele Węgier, czyli zostaje im utrudniony wjazd do Stanów Zjednoczonych. Czy uważasz, że jest to sposób wywarcia presji na węgierskim rządzie, jeżeli chodzi o ten wątek ratyfikacji przyjęcia Szwecji do NATO? Ja myślę, że to nie jest, Stany Zjednoczone nie są adresatem tego pytania. Adresatem pytania, i to uważa większość komentatorów na Węgrzech, ja też tak uważam, to jest Unia Europejska, to są pieniądze unijne. Znaczy moim zdaniem Viktor Orbán cały czas próbuje wywołać presję na Unii Europejskiej, która blokuje przecież środki nie tylko z KPO, ale także normalne środki unijne. To jest bodajże 25%. Ale to są miliardy, to są naprawdę namacalne pieniądze, których w budżecie węgierskim bardzo blokuje. Dlaczego tak sądzę i dlaczego sądzi tak wielu komentatorów? Dlatego, że ta narracja węgierska też się bardzo w ciągu tego roku zmieniła. Najpierw chodziło o to, że musimy być przyjaźni, znaczy musimy trzymać jedno stanowisko z naszymi przyjaciołami z Turcji, wiadomo o tej przyjaźni węgiersko-tureckiej. Potem jakoś była cisza, a potem było, że to zaraz się stanie i nagle wyskoczyła sprawa, że posłowie Fideszu mają za złe, szczególnie obecnemu premierowi Szwecji, że on ma bardzo antywęgierskie stanowisko i wielokrotnie wypowiadał się przeciwko obecnej władzy na Węgrzech. Tam była wysłana nawet do Szwecji była wysłana nawet specjalna delegacja, która tak naprawdę nic nie załatwiła. Teraz mamy na przykład, moim zdaniem to jest też taka aktorska gra polityków rządzącej partii. Teraz mamy taki spór między ministrem spraw zagranicznych a szefem frakcji parlamentarnej Matej Kociszem, ponieważ w czasie szczytu NATO w Wilnie minister spraw zagranicznych Peter Sijarto powiedział, że nie ma się co przejmować, sprawa przyjęcia NATO, przyjęcia Szwecji do NATO to jest kwestia techniczna, po czym szef frakcji parlamentarnej powiedział, hola hola, my jesteśmy niezależni, proszę panie ministrze nas nie obrażać, to my zdecydujemy, kiedy przyjmiemy Szwecję i na jakich warunkach. No i potem dodał, że no właśnie my jesteśmy obrażani przez Szwecję, Szwecja musi przeprosić. Moim zdaniem cały czas chodzi o kwestię pieniędzy, natomiast ryzyko jest duże, ponieważ przecież wiemy, że prezydent Erdoğan ogłosił, że już w październiku Turcja zgodzi się na przyjęcie Szwecji do NATO, a byłoby chyba wstydem dla Węgier, gdyby Węgry zrobiły to jako ostatnie. Zresztą zarzekali się wielokrotnie politycy Fideszu, że Węgry nie będą ostatnie w przyjęciu Szwecji do NATO, więc mają mniej więcej półtora miesiąca, no trochę ponad półtora miesiąca do tego, żeby jeszcze trochę Unię poszantażować, żeby coś wynegocjować, no i ewentualnie przyjąć Szwecję do NATO. Przyjrzyjmy się jeszcze tej jednej sprawie ekonomicznej, o której mówiłem na początku. Węgrzy znieśli limity cenowe na podstawowe produkty spożywcze. Dlaczego w ogóle one były wprowadzone i co spowodowało taką zmianę? To było zamrożenie cen na poziomie bodajże z października, sprzed COVID-a, sprzed wojny. W ogóle i dwa razy były wprowadzone te zamrożenie cen. No i według rządu, choć ekonomiści, a szczególnie ci niezależni mają inne zdanie, miało to po pierwsze obniżyć inflację, a po drugie złagodzić Węgrom skutki no niewiarygodne jak na Unię Europejską inflacji, ponieważ ta inflacja cały czas się utrzymuje powyżej 20%. Ostatnie dane, a już dość dawno, bo dopiero ostatnie dane mamy za czerwiec, to było 21,5%. W czasie, gdy wszędzie spadło, tutaj też oczywiście spadło, ale z poziomu 25 prawie do 20, niecałych 22. Przez rok ceny żywności, ceny tych artykułów tak zwanych konsumpcyjnych wzrosły na Węgrzech prawie 50%. No i co było efektem? Bo rzeczywiście ceny podstawowych produktów, ale to też nie jest tak, że wszystkie jajka na przykład były, albo wszystkie ziemniaki, albo wszystkie mięso było tanie. To były ceny rzeczywiście zamrożone i one rzeczywiście przez długi czas były dość tanie, tak jak i benzyna miała jeden poziom cen. Natomiast sprawiło to tak, po pierwsze, że wszystko inne bardzo mocno podrożały. To ja mówię teraz troszeczkę też z perspektywy konsumenta. Wszystko inne bardzo, bardzo podrożało. A dwa, no mieliśmy duże niedobory wielu różnych rzeczy, bo naprawdę czasami ciężko było dostać, to też zależało od sklepu. W jednym sklepie na przykład nie było mąki, za to w drugim nie było cukru. Naprawdę polowanie czasami na cukier, powiedzmy przed świętami, kiedy piekło się różne rzeczy, to był problem. Oczywiście tych tańszych, bo to też nie jest tak, że nie było w ogóle towaru. Na przykład mleko 2,8% UHT, które było właśnie w ramach zamrożenia cen, rzeczywiście bardzo tanie. Na półkach znalezienie go naprawdę graniczyło z cudem we wszystkich sklepach, ale inne mleko, które kosztowało 2-3 razy drożej, naprawdę takie ceny były, to nie był żaden problem, proszę bardzo. Cukier zwykły, kryształ, do znalezienia był naprawdę duży problem, ale brązowy w kostkach, cukier, puder, proszę bardzo, każdy był. Teraz mamy podobny trochę problem, to znaczy wprowadzono promocje. One wcześniej były przez bodajże miesiąc czy półtora były na 10%, to znaczy wyznaczono 20 grup produktów spożywczych, różnych grup takich, jak mięso wieprzowe, mięso wołowe i tak dalej, i w tej każdej z grup jeden produkt musiał być obniżony o 10%. Od 1 sierpnia, bo zniesiono limity cenowe, zniesiono zamrożenie cen, ale wprowadzono za to 15%. Zamiast 10 to 15% musi być promocja na jeden produkt, co to sprawiło, że znowu mamy limity zakupowe w sklepie. Na przykład w tej chwili już można kupić tylko, w większości dużych sieci handlowych można kupić tylko 3 litry oleju słonecznikowego powszechnie używanego na Węgrzech. Oczywiście tego najtańszego, tego, który jest w promocji. Na przykład cukier też tam bodajże 4-5 kilo, jeśli jest. Rynek jakby wyciąga rozwiązanie, szuka rozwiązań i sieci duże handlowe takie rozwiązania znalazły w postaci tego, że nie będzie można kupować tych produktów tanich więcej, tylko na taki mały użytek. Czy to odnosi skutek? Mówię, ja posiłkuję się opiniami ekonomistów węgierskich, którzy są jakby niezależni od rządu. Oni mówią, że absolutnie to nie wpływa na spadek inflacji, ponieważ firmy, duże sieci handlowe, czy w ogóle sklepy, chcąc albo zniwelować sobie te straty na zamrożonych cenach, czy teraz na promocjach, po prostu podwyższają ceny innych i tak to działa. Więc szczerze powiedziawszy, inflacja w Unii Europejskiej jest dużo niższa średnia niż na Węgrzech, bo chyba już w tej chwili, z tego, co ja pamiętam, w żadnym kraju ona nie przekracza 15%, a na Węgrzech cały czas to jest 20% miesiąc w miesiąc. Ja nie wiem, rząd węgierski ma wielki plan, żeby do końca roku inflacja osiągnęła jednocyfrową wartość, ale mamy w tej chwili sierpień, a mówię, za czerwiec te dane, czyli w połowie roku to było 21,5%. Różne rzeczy są stosowane, jest porównywarka cen, gdzie można sprawdzać, czy to rzeczywiście promocje są obniżone. Ale mówię, inflacja jest ciągle wysoka i ostatnio chyba bodajże wczoraj zostały ogłoszone wyniki sprzedaży konsumpcyjnej. Bodajże spadek jest bardzo znaczny, bo o prawie 20% rok do roku spadła sprzedaż towarów konsumpcyjnych, czyli ludzie najzwyczajniej w świecie kupują mniej. Bardzo dziękuję za obszerne doszczegółowienie całej sytuacji na Węgrzech. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I my za chwilkę również przeniosimy się w kolejne miejsce świata, ale to po chwili przerwy na serwis reklamy. Będziemy z Państwem z drugą godziną świata do trzeciej. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca.